धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल गणपत मन दूर मैं तुझसे हूँ, ना रब लब आना तू, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भाई, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भाई, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना भाई, पीरा मैं हो जाऊं ना भाई। मेरा मन है दर्द भरा, मुझको राह है इश्क दिखा,